0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Będzie kontrola finansowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Związków Sportowych. Mimo ostatnich opadów w Polsce wciąż występują niedobory wody. Atak ukraińskich dronów na Moskwę według burmistrza miasta był jednym z największych w historii. Minister sportu zapowiedział złożenie wniosków o kontrolę finansowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Związków Sportowych. Minister sportu przedstawił pierwsze wnioski z kontroli związane z finansowaniem związków sportowych i sportowców w związku ze stratami na Igrzyskach Olimpijskich. Na konferencji ministra był Witold Banach. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie są wnioski ministra sportu? Minister sportu, przedstawiając ustalenia związane ze startami polskich sportowców na igrzyskach w Paryżu oraz pobytu na nich działaczy związków sportowych, dowodził, że doszło do wielu nieprawidłowości i nadużyć. Szef resortu sportu podawał między innymi przykłady działaczy, którzy, mimo że zawodnicy z danego związku nie zdobyli żadnych kwalifikacji olimpijskich, sami pojechali na igrzyska. Przykładem są choćby działacze związków badmintona czy rugby. Sławomir Nitras poinformował również, że zlecił pilną kontrolę w PKOL. Zwróciłem się do pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana prezesa Mariana Banasia, z prośbą o przeprowadzenie pilnej, doraźnej kontroli w Polskim Komitecie Olimpijskim dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa oraz ze spółek Skarbu Państwa. Przypomnę, że to jest kwota w ostatnich 3 latach 92 milionów złotych. Sławomir Nitras chce też między innymi, by prezes PKOL wyjaśnił, na jakiej podstawie pobiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji, a także by związki sportowe przekazały informacje, kto oprócz działaczy sportowych pojechał na igrzyska w Paryżu. O czym mówił Witold Banach. Ostatnie opady deszczu będą miały pozytywny wpływ na zapotrzebowanie rolnictwa na wodę, jednak sytuacja nie zmieni się diametralnie. Profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mówi, że znacznie bardziej efektywne są mniej gwałtowne, ale długotrwałe opady. Taki duży opad, no to nie jest zbyt dobry, bo ta woda szybko spływa do zbiorników wodnych, do rzek i efektywność jest dużo mniejsza niż w przypadku deszczu, który występuje przez 2-3 dni. O mniejszym natężeniu woda wtedy wsiąka w glebę. Gleba jest taką gąbką, która pochłania tą wodę i rośliny mogą korzystać z tej wody. Z raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że od maja do lipca susza rolnicza wystąpiła na terenie wszystkich 16 województw w Polsce. Pierwszy wykryty w tym roku na Filipinach przypadek małpiej ospy dotyczył starego, znacznie mniej zaraźliwego wariantu tej choroby. Po dokładnych badaniach poinformował o tym sekretarz zdrowia w tym kraju. Groźniejsza mutacja małpiej ospy odpowiada za śmierć co najmniej kilkuset osób w Demokratycznej Republice Konga. Chorobę wykryto również m.in. w Kenii, Ugandzie i w Szwecji. Ukraina zaatakowała Rosję dronami. Kreml twierdzi, że obrona powietrzna strąciła 45 bezzałogowców. 11 maszyn miało zostać zniszczonych w pobliżu Moskwy. Burmistrz stolicy Siergiej Sobianin oświadczył w serwisie Telegram, że był to jeden z największych ataków na Moskwę przy pomocy dronów w historii. Napisał, że w wyniku ataku nie doszło do żadnych uszkodzeń. Nie ma też informacji o ofiarach. Z powodu ataku 3 moskiewskie lotniska wprowadziły tymczasowe ograniczenia lotów. Rosyjska i białoruska propaganda twierdzi, że NATO nie będzie bronić krajów bałtyckich. O rosnącej dezinformacji na ten temat pisze w najnowszym wydaniu Polski Dziennik na Litwie Kurier Wileński. Zdaniem byłego szefa litewskich sił zbrojnych, generała Arvydasa Pociusa, niepokojąca jest tendencja wzrostowa tzw. fake newsów wymierzonych w Litwę. W lipcu analitycy wojskowi wykryli 312 przypadków dezinformacji. To o 1/3 więcej niż miesiąc wcześniej. Ponad 200 spraw miało związek z działalnością sektora obronnego. Polski Dziennik na Litwie zwraca uwagę, że najbardziej podatni na rosyjską i białoruską propagandę są osoby rosyjskojęzyczne, gdyż to one najczęściej korzystają z portali internetowych oraz telewizji w języku rosyjskim. Propagandziści regularnie podkreślają, że sojusz nie będzie bronił państw bałtyckich, a niedawne tymczasowe rozmieszczenie na Litwie systemów obrony powietrznej Patriot przedstawione było jako przygotowanie do agresji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa opadów i burz. Chwilami opady będą intensywne i może mocno wiać. Od 20 stopni nad morzem do 27 w centrum i 31 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:55 na zegarach. Dobrego dnia. Dzień dobry po raz drugi. Witamy bardzo serdecznie. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski do południa. Dziś będziemy Państwu towarzyszyć jak zwykle. Oczywiście mamy mnóstwo muzyki i mnóstwo tematów przygotowanych. Dziś zaczniemy drugą godzinę od Oasis, a to ma związek z kartką z kalendarza. Co konkretnie się wydarzyło wówczas, 21 sierpnia lata temu, o tym powiemy za chwilę. A teraz The Hindu Times. Piękny rok 1997 i płyta Be Here Now. Z niej dziś wyciągnęliśmy nagranie The Hindu Times, oczywiście Oasis, a to dlatego, że 21 sierpnia wspomnianego 97 roku ta płyta właśnie stała się najszybciej sprzedającym się albumem wówczas. 350 tysięcy kopii pierwszego dnia się rozeszło jak ciepłe bułeczki. To Oasis robili z fanami w roku, w latach w zasadzie 90. 90. całych, kiedy wielki boom Britpopu panował. My teraz do innej płyty przechodzimy. Taki muzyczny fragment się nam zrobił, a to dlatego, że teraz czas na płytę tygodnia, którą obecnie jest najnowszy album Rosie Lowe, który już od ponad dekady jest na scenie obecna. Obserwujemy ją od dawna. Pochodzi z Londynu i w miniony piątek zaprezentowała album Lover Other. Nawet i to jest nasza płyta tygodnia właśnie. Dalszy ciąg najróżniejszych prób i eksperymentów, od których nie stroniła nigdy Rosie Lowe, z których można powiedzieć śmiało jest znana. Dziś nagranie Lay Me. To eat sometimes, take a minute, be with me sometimes. I love it when you do, you do, you do. I don't wanna see you waste your time. Cross your heart and set your pay in mind. Not gonna make you choose. What you wanna lay? Play me. When you're feeling wavy, you say I'm crazy. Well, it'd be so nice if it was true. There's something new in you. There's instead of picking up, Tuesday's gonna feel sweeter if you do. You say you're not addicted, you can love it, you can leave it, but you never do. What you want to make it was true. There's something. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. For them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day. Docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't. outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sad moves. You don't know the half of the abuse. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Małymi kroczkami, ale jednak zbliżamy się do godziny 10.30, wobec tego te tematy serialowe naturalnie przychodzą do głowy. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Zachęcam Państwa do wysyłania nam swoich propozycji serialowych. Co ciekawego Państwo ostatnio obejrzeli? Co takiego Państwo mogą nam polecić? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ten czas wakacyjny, nie tylko muzycznie, ale także i ekranowo właśnie, stał się dla mnie takim czasem nadrabiania zaległości wszelakich i teraz jedną z zaległości właśnie takich serialowych nadrabiam, a jest nią serial Pacific. Tom Hanks między innymi w nim maczał palce. To jest opowieść o amerykańskich żołnierzach walczących podczas II wojny światowej z dala od starego kontynentu. Dużo ciekawych historii się tam przeplata i na pewno jest to jeden z klasycznych seriali w tej tematyce. The Sacred Soul teraz na antenie Trójki. Live for you. Get up now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pachnie czas, jest go w brud. Ty i ja, co ty na to? Przecież jedyne, co nas dzieli, to ten stół. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały leć. Kiedy jestem wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nie. Granic, coś jak szklanka światła albo do lasu drzwi. Mur taki jak w Berlinie kiedyś stał. Może podzielić miasto, ale wciąż go nie widzą ptaki. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały leć. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Kiedy lecę wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Krzysztof Zalewski ostatnio często na antenie Trójki się pojawia, a to jest jeden z utworów z jego sesji na potrzeby MTV Unplugged. Nagranie Ptaki, które tylko w tej formie jak dotąd się ukazało. Już za kilka chwil seriale, dalsza część opowieści serialowych najróżniejszych. Dobrego dnia, mapapolskieradio.pl to nasz adres mailowy, a teraz Gary Clark Jr. A choosy lover, it's all fun and games until the hangover. Pillow talk turns to real talk when that baby's coming. I hope you feel the same way in the morning sober. Proactive, stay proactive, I stay ready so I'm not reacting. Can't call cut when it's time for action, and these are things your mama don't understand. We get easily distracted when these real conversations need to happen. This is real life, ain't no acting. I'ma look you right in the eyes, gotta ask you. If this is what you want, what you waiting for? If this ain't what you want, what you want? Got my blinders on. Horse races. cash, yeah, damn, rookie, rookie. Thinking black boy might got that Smith, Smith. End up in a suit, standing around a ditch, ditch. Just know you gotta move around, slick, slick. These are things yo mama don't understand. My daughters ain't gotta shake hips to make tips. No judgment if it makes sense, it makes sense. But I ain't with the ratchet, only racket they'll be having is if they pick up a good habit where the name is on the bracket. Then I'ma be on them like King Rich. If a boy puts his hands on your chick, chick, boom. Even though daddy may be rich, rich, damn, life can be a bitch, bitch, If this is what you want, what you waiting for? Autopromocja. Klub Trójki. Badania pokazują, że Polacy stają się coraz mniej wierzący. Uczniowie częściej rezygnują z lekcji religii, do kościołów chodzi coraz mniej wiernych. Czy Polskę czeka pełna ateizacja? Jakie zjawiska stoją u podstaw tego mechanizmu? Co go napędza? Co hamuje? Jak reaguje na tę zmianę popkultura? Co tracimy razem z religijnością? Porozmawiajmy o tym. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 10:30. Trochę tutaj, na chwilę. Czyli młodsza siostra i nieco mniejsza, zwięźlejsza forma audycji Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyny Borowieckiej. To jest cykl, w którym Katarzyna proponuje nam najróżniejsze seriale, które łączy jakimś wspólnym mianownikiem. Co takiego będzie dziś, o tym się Państwo przekonają już za moment. Dzisiaj na liście kilka seriali o aktorach i aktorkach. How you doing? BoJack Horseman grał kiedyś w bardzo popularnym sitcomie Rozbrykani. You'll never guess who's here. BoJack Horseman from Horsin' Around. Ale to było w latach 90. Teraz BoJack odcina kupony, kapitalizuje niegdysiejszą pozycję, karmiąc się chwilowymi romansami i pogrążony w nałogach, marzy o wielkim comebacku. Well, that was another in a long series of regrettable life choices. A w dodatku zamierza, z pomocą ghostwriterki oczywiście, napisać autobiografię. Hey. Serial BoJack Horseman, stworzony przez Rafaela Bobłaksberga, to animowana tragikomedia o depresji, samotności, rozczarowaniu i odkupieniu, do którego droga jest jednak daleka i w sumie nie wiadomo, czy starczy determinacji, żeby na nią wejść. I'm not someone therapy works on. To też satyra na pożerające swoje gwiazdy Hollywood, na fałsz, powierzchowność i chciwość, na ciemne, ciemniejsze i najciemniejsze strony tak zwanej kultury celebryckiej. No, BoJack, just stop. Błyskotliwy scenariusz iskrzący dowcipem i trafnością obserwacji. Ciekawa galeria bohaterów w drugim i trzecim planie, lekkość mówienia o poważnych sprawach. To niewątpliwie zalety tego serialu, który z każdym kolejnym sezonem nabiera większej wagi. Dodajmy jeszcze, że przeżywający poważny egzystencjalny kryzys BoJack Horseman jest koniem, bo w tym świecie z ludźmi współistnieją antropomorficzne zwierzęta. We are not the same. O aktorskiej karierze, zupełnie niespodziewanie dla siebie samego, zaczyna marzyć Barry. These people I take out, they're bad people. Tytułowy bohater tego serialu, grany przez współautora historii, świetnego komika Billa Heidera, wykonuje na co dzień zupełnie inny zawód. Czy wyuczony? Trudno powiedzieć. Barry jest zabójcą na zlecenie. Kiedy będąc służbowo w Los Angeles przypadkowo trafia na kurs aktorski, zachwycony dla odmiany dawaniem życia postaci na scenie, zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe wybory, choć oczywiście nie jest tak łatwo z dnia na dzień wszystko zmienić. Znowu mamy tu mieszankę komedii i dramatu, świetne nomen omen aktorstwo i oryginalny, zaskakujący scenariusz. Barry, there is an inherent darkness in you. Cztery sezony tej zamkniętej już historii to uczta pod każdym względem. I had the same instinct about Charlie Mann. Nasz kolejny bohater też gra, choć to może akurat za dużo powiedziane. Bezrobotny aktor Andy przewija się w trzecim planie. Jest statystą, choć marzy o paru mówionych kwestiach. Raz wbija się w kostium 18-wiecznego chłopa, innym razem uciekiniera przed wojną na Bałkanach. I'm an extra. In this, but I'm an actor. Serial Statyści to kolejna po wielkim sukcesie Biura produkcja, która wyszła spod pióra Rickiego Gervaisa i Stevena Merchanta. Humor jest gorzki, bywa grubawy, ale sporo tu czułości i ciepła dla bohaterów, którzy starają się podejmować właściwe decyzje. W roli głównej występuje sam Ricky Gervais, a każdy odcinek dwóch sezonów tego serialu rozgrywa się na innym filmowym planie i w każdym pod własnym nazwiskiem, ale w krzywym zwierciadle z komicznie olbrzymionymi, wymyślonymi wadami pojawiały się największe filmowe gwiazdy. Ian McKellen, how do I act so well? Kate Winslet, Clive Owen, czy nastoletni wówczas jeszcze Daniel Radcliffe. Czy Ian. W jednym z odcinków niezłe używanie kosztem biednego Andy'ego, któremu wciąż nic nie wychodzi, miał sam David Bowie. Chubby little loser. Can I tell you something that I shouldn't tell you? I know, should you? I jeszcze serial, który był efektem pandemii. I chyba też tego, że walijski aktor Michael Sheen i szkocki aktor David Tennant nie mogą bez siebie żyć. Sorry. Zaczyna się od tego, że próbują zdalnie przeprowadzić próby spektaklu sześć postaci w poszukiwaniu autora, Luigiego Pirandella. Michael? Judy. Wystawieni to głównie wideokonferencje online pomiędzy Michaelem i Davidem, obok których w realu lub także za pośrednictwem internetu pojawiają się kolejne postaci. Też często jako fabularyzowane wersje samych siebie. Samuel L. Jackson, Judi Dench, Kate Blanchett czy Olivia Colman to tylko niektóre nazwiska gwiazd na gościnnych występach wystawionych. Michael. Phoebe. Hello. Listę tytułów seriali o aktorach podrzucam w moich mediach społecznościowych, a w sobotę o 13:00 nieco dłużej o popkulturze w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. O serialach Katarzyna Borowiecka, jak co tydzień o tej porze. W przyszłą środę cykl trochę tutaj na chwilę powróci o godzinie 10:30. Ja muszę Państwu powiedzieć, że z seriali dziś omówionych przez Katarzynę Borowiecką to Barry chyba wyróżnia się akurat na mojej liście prywatnej najbardziej, bo jest to serial, który po prostu pochłonąłem momentalnie. Wszystkie sezony, wszystkie odcinki. Są to też swoją drogą krótkie odcinki, co bardzo pomaga w binge-watchowaniu tak zwanym i bardzo Państwa uwadze też ten serial polecam, bo mimo, że są te komediowe elementy, o których też przed momentem była mowa, no to właśnie wielki, dramatyczny element też oczywiście jest i zakończenie nieprawdopodobne. Golden Scans teraz i Klaxons. Na zegarach. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Państwo piszą i reagują na to, co się u nas dzieje, a ja cały czas dopytuję o te seriale, które Państwo by polecili. W ubiegłym, nie, to było 2 tygodnie temu, rozmawialiśmy również o serialach, oczywiście jak to mamy w zwyczajach w środy. I wtedy padł tytuł The End of the Effing World. I tutaj sporo reakcji się pojawiło. Faktycznie Państwo do tego serialu wracają. Ja też zastanawiam się nad tym, żeby obejrzeć go po raz kolejny. Jest to piękna historia miłości, dorastania i wielu bardzo trudnych wyzwań, które napotykają na swojej drodze nastolatkowie, ale to wszystko opowiedziane w bardzo absurdalny brytyjski sposób, też z elementami komediowymi, więc nic, tylko oglądać. Teraz sięgniemy po, no właśnie, a propos brytyjskich spraw, po brytyjski zespół właśnie, Bristol się kłania i formacja Idols z utworem Gift Horse z najnowszej płyty, a już za chwilę o filmach. Myślę, że nie jestem jedyną osobą czekającą na to, co się wydarzy w listopadzie w Gdańsku podczas festiwalu Inside Seaside, kiedy to między innymi właśnie Idols wystąpiło. A nie będzie to jedyny zespół z czołówki tego typu, no bo również The Last Dinner Party tego samego dnia, a dzień później choćby Black Pumas, więc będzie się na pewno wiele działo, no ale Idols to jest zespół budzący nieprawdopodobne emocje i myślę, że frekwencja dopisze. Tymczasem, proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią, parę słów o filmach powiemy. Fajny film. W Nowej Soli rozpoczyna się dziś 16. Festiwal Filmowy Solanin. Do niedzieli widzowie będą mieli okazję zobaczyć wiele najnowszych produkcji krótkometrażowych oraz kilka pełnometrażowych fabularnych. O programie wydarzenia z Michałem Paszkowskim, selekcjonerem filmów konkursowych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Myślę, że to taki festiwal, który bardzo mocno wpisał się w rozmaite wydarzenia kulturalne w Nowej Soli, a przede wszystkim utrwalił w pamięci twórców kiedyś ofowych, teraz byśmy powiedzieli pewnie bardziej niezależnych, na pewno młodych w większości. Tak, w tym roku mieliśmy też rekordową ilość zgłoszeń, bo dostaliśmy aż 467 filmów, więc widać, że twórcy chcą zgłaszać tutaj swoje filmy, a my chcemy je tutaj pokazywać. Solą Solanina jest właśnie ten konkurs. Jak on w tym roku wygląda i jaka to reprezentacja? W tym roku mamy 31 filmów konkursowych i są one w trzech konkursach. Kina niezależnego, animacji oraz konkursu ofowego. Mamy filmy fabularne oraz dokumentalne. A kto te filmy w tym roku oceni? Po raz pierwszy mamy dwa składy jurorskie, jury młodych, które zostało wybrane spośród 50 zgłoszeń i mamy 5 młodych osób, które będą oceniały filmy podczas festiwalu wraz z głównym składem jurorskim. W tym roku to Dorota Pomykała, Kaja Klimek, Dawid Nikiel, Wojciech Solarz oraz Konrad Paszkowski. Solanin to oczywiście taki festiwal, który prezentuje przede wszystkim te filmy konkursowe w wielu blokach, no ale nie tylko, bo też pojawią się pełnometrażowe fabuły. Na rozpoczęcie w środę, 21 sierpnia, zaproponowaliśmy film Wróbel w reżyserii Tomasza Gąsowskiego, a filmem zamknięcia będzie Nie obiecuję sobie zbyt wiele po końcu świata. Jest też taka specjalna nagroda, Mocny Solanin, którą w przeszłości mieliście okazję nagrodzić naprawdę wybitnych twórców polskiego kina. Czy to wraca w tegorocznej edycji? Tak, w tym roku powracamy z nagrodą Mocnego Solanina i przyznamy aktorce Dorocie Pomykale, która otrzyma tą statuetkę w czwartek, 22 sierpnia i pokażemy też film Kobieta na dachu w reżyserii Anny Jadowskiej. Oczywiście z tą pięknie docenioną i nagradzaną wielokrotnie rolą właśnie laureatki. Tak. Laureatów festiwalu poznamy w sobotę. Tak, gala rozdania nagród będzie o godzinie 19 w sobotę, a po gali pokażemy przedpremierowo film Simona Kossak w reżyserii Adriana Paneka. I jeszcze myślę, że interesująca dla wszystkich będzie propozycja niedzielna, bo wtedy będzie szansa, by zobaczyć wszystkie nagrodzone w sobotę filmy? Tak, o godzinie 12 pokażemy nagrodzone filmy i po filmach będzie okazja porozmawiać i zadać twórcom pytania. Zwykle tę specjalną nagrodę Mocnego Solanina otrzymywali twórcy mężczyźni. Czy przypadkiem Dorota Pomykała nie jest pierwszą kobietą, która jest laureatką właśnie Mocnego Solanina? Tak, pani Dorota będzie pierwszą kobietą, która otrzyma od nas tą statuetkę. Czyli się nie myliłem. Tak, nie myliłeś się dokładnie. Dobrze, tutaj sprawdziłeś to, że właśnie tą statuetkę wcześniej nie otrzymywała jeszcze kobieta, więc pani Dorota będzie pierwszą, mam nadzieję, nie ostatnią. No, to wszystko się zmienia także w Nowej Soli. To przypomnijmy jeszcze dokładny termin festiwalu i powiedzmy, gdzie szukać szczegółowych już informacji programowych. Solanin odbywa się od 21 sierpnia i zakończy się w niedzielę 25 sierpnia, a wszystkie informacje są na stronie internetowej www.solanin.pl. Do filmów powrócimy już niebawem. My tymczasem zachęcamy do wysłuchania audycji trójkowo-filmowo. W każdy piątek można po nią sięgać. Po godzinie 12 na naszej antenie się filmowe sytuacje odbywają. Oczywiście z udziałem Ryszarda Jaźwińskiego, który jest tej audycji prowadzącym. Tak samo jak i cyklu Fajny Film, który przed momentem z Michałem Paszkowskim, reprezentującym grono organizatorów Festiwalu Filmowego Solanin w Nowej Soli, rozmawiał właśnie Ryszard Jaźwiński. A my teraz na 11 minut do godziny 11 przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na policzku długa szyja, drżący na dwa kolczyk, ucho, ręka, kostka, stopa i para ramionczek. Zasuwały się powoli w twoje dłonie cisza, wtedy podstępował ci na skronie. Ani chleba, ani naszego, ani powszedniego, ani amen, amen. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy, moich pleców. dotykania pleców, nie ma pocałunku, nie ma wzajemnej skłonności, nie ma seksu, nie ma miłości, a byłam pewna, że jest i że papież zawsze jest Polakiem. Ani chleba, ani naszego, ani powszedniego, ani amen, amen. Bez dotykania pleców nie ma miłości. Nie ma miłości. Nie ma miłości. Bez dotykania pleców. Ani Amen, czyli Kasia Lins na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kasia Lins na pianinie i jeszcze gitara obok, co było wyraźnie słychać. To było oczywiście nagranie z naszej live sesji do pierwszej trójki sprzed kilku tygodni. Na zakończenie tej godziny Satellite Business 2.0, czyli Sampa, Samfa nawet i Little Sims jest 7 do 11. I can feel the difference, a thing called time. Yeah, I track it with the digits, satellite business. I was in space, communication with the energy. For forgiveness, communication with the energy. Disappearing, communication with the memory. Reappearing, the love and the care and the words I was given. The memory is fading like a dream, but I'm carried by a spirit that I'm back. Looking in it through the eyes of my child. I can see an inner vision through the eyes of my child. I can see you in my vision through the eyes of my child. I can see an inner vision through the eyes of my child. I can see you in my vision. Thinking maybe there's no ends, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just bridges. Thinking maybe there's no ends, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just you. Memory is fading like a dream, yeah. But I'm carried by spirit, then I'm back with the eyes of my child.